ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวขอกราบนมัสการแด่พระมหาเถรานุเถระผู้ทรงศีลสุตตาธิคุณปัญญาธิคุณภาวนาธิคุณด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒน์ธรรมคุณความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจและความผาสุกทุกประการจงบังเกิดมีแด่ญาติโยมพุทธบริษัทพี่น้องชาวบ้านน้องโดกทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวปาฐกถาธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้พี่น้องทั้งหลายจงตั้งอกตั้งใจฟังกันด้วยดีจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่พระศาสนาสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาอันจะพึงมีในวันนี้ประการแรกนั้นอาตมาภาพขอใช้สิทธิส่วนตัวขององค์บรรยายอนุญาตให้ท่านทั้งหลายที่กำลังนั่งพนมมืออยู่วางมือลงซะวางมือไว้ในตักของท่านแล้วก็นั่งอยู่ในอิริยาบถที่ถนัดคุณช่วยให้เบสของทิกมาทีหนึ่งช่วยรู้สึกเสียงจะเล็กพี่น้องทั้งหลายวันนี้อาตมารู้สึกเป็นสิริมงคลลดวอลลุ่มของเอาท์พุตลงที่ได้มีโอกาสได้มากล่าวปาฐกถาธรรมได้มาพบญาติพี่น้องชาวบ้านน้องดอกซึ่งอาตมาจะขอพูดความจริงอันหนึ่งว่าอาตมานี่มีความรู้สึกได้เป็นพันธภาคีของพี่น้องชาวบ้านน้องโดกคือมีส่วนแห่งความผูกพันในชีวิตของอาตมากับบ้านน้องโดกซึ่งท่านทั้งหลายอาจจะยังไม่รู้และเป็นครั้งแรกที่มีโอกาสได้มาที่บ้านน้องโดกนั่งรถผ่านทีไรก็เห็นทางแยกเข้ามาบ้านน้องโดกบ่อยๆนึกว่าเรานี่เคยไปไกลๆจนทั่วโลกอาตมาเคยไปแม้แต่ประเทศรัสเซียที่กรุงมอสโกเมืองหลวงของโซเวียตของรัสเซียก็เคยไปนอนเคยไปอยู่ทางยุโรปทางตะวันตกทางแอฟริกาตะวันออกกลางเดินทางไปจนจะทั่วโลกแล้วแต่ยังไม่มีโอกาสมาที่บ้านน้องโดกแต่อาตมานั้นมีส่วนผูกพันกับบ้านน้องโดกเป็นพันธภาคีแห่งชีวิตมีส่วนผูกพันอย่างไรจะขอเท้าความสักหน่อยหนึ่งเมื่อกี้ท่านคงจะได้ยินท่านผู้จัดการการไฟฟ้าพังโคนได้พูดถึงเรื่องราวอาตมาว่าอาตมานั้นจบชั้นป.4มีความรู้น้อยวิทยาฐานะต่ำต้อยพ่อแม่ยากจนแต่ในการศึกษาที่จบป.4ของอาตมานั้นครูของอาตมาคือท่านอาจารย์คำฟองนารินรักตั้งแต่ป.1 ป.2พอต่อมาป.3มาป.4อาจารย์อาคมไกรสอนศรีซึ่งก็คือคนบ้านน้องดอกทั้งสองท่านนารินรักนี่ท่านอาจารย์นิตินั่งเหนือกันใช้นามสกุลนารินรักทุกวันนี้ทุกปีอาตมาจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ครูของอาตมาคืออาจารย์คำฟองมีความซาบซึ้งถึงคุณค่าของครูเพราะอะไรอาตมานี่จบชั้นป.4ได้รับความรู้ได้การศึกษาจากครูทั้งสองท่านนี้มีครั้งหนึ่งเมื่ออาตมาเรียนอยู่ชั้นป.3แล้วก็ยังไม่จบดีจากวาริศกลับมาอยู่ที่บ้านอาจารย์คำฟองพ่อได้ไปขอบอกว่าให้มันออกโรงเรียนเสียไปฉันมันบ่ได้อีกอย่างมันปึ๊กอย่าให้มันเล่นเถาะฉันไปเลี้ยงงูเลี้ยงควายซอยพ่อซอยแม่เอ็ดไห่เอ็ดหน้าอาตมานั้นหัวไม่ดีจำอะไรไม่ค่อยได้ตอนเด็กๆได้รับการกระทบกระเทือนหนักพ่อแม่ยากจนอาหารที่จะมาหล่อเลี้ยงสมองนี่คงจะไม่มีวิตามินไม่มีโปรตีนมันก็เลยเรียนหนังสือไม่เก่งพ่อก็ไปขอออกเพราะอาตมาก็ขี้เกียจอีกด้วยเรียนหนังสือทีนี้อาจารย์คำฟองว่าเฮ้ยมันเลี้ยงต่อจนมันจบมันสงสารมันเพราะเธอมันใหญ่มากไปไทยแต่ก่อนก็ว่าไปไทยตั้งแต่ก่อนไปกรุงเทพไปเที่ยวเมืองไทยไปทำงานเขียนจดหมายมาบ้านกับบไดอ่านจดหมายทางบ้านกับบงฮุจักดีตนมั่นเฮ้อมันเล่นหนังสือซะก่อนจนจบป้าก็ว่าอาตมาได้จบชั้นป.4 ไม่รู้สอบได้หรือไม่ได้สอบปั๊บดีใจโลดมันสอบแล้วได้บ่ได้ก็ย่าโหมันออกโลดมันครบเรียกว่าซั่นอาตมาเกิดมาจึงไม่เคยได้พบใบประกาศไม่มีใบประกาศชั้นไหนเลยเขาว่าจบก็จบกับเขาไม่รู้ว่ามันได้หรือไม่ได้คงจะหามไปโรงเรียนอีกก็ไม่ไปไม่อยากไปเพราะเหตุนั้นเมื่อโตมาตนเองได้ไปอยู่หลายๆที่พอโตมานี้ได้ไปอยู่ศาสนาคริสต์ได้ไปเรียนคัมภีร์ไบเบิลตั้งแต่เยนิซีชัวฮันมัทไทบรโคลูกาอยู่ในกรุงเทพสภาคริสตจักรแห่งประเทศไทยที่นี่ก็มีความคิดหลายสิ่งหลายอย่างตลอดเวลา3ปีที่อยู่ในวงของศาสนาคริสต์มีวันหนึ่งวันสุดท้ายเขาอ้อนวอนให้อาตมาได้อาบน้ำรับศีลบัพติศมาหลายคนและเกลี้ยกล่อมไม่ยอมวันนั้นก็ฝรั่งมาเกลี้ยกล่อมด้วยเขาก็จะให้ไปเรียนเมืองนอกด้วยอาตมาก็ไม่รู้จะให้เหตุผลยังไงอย่างนี้เขาก็จะให้อาบน้ำเลยนึกขึ้นเล่นๆมาอันหนึ่งว่าเอ๊เราก็เรียนมาแล้วศาสนามันดีๆด้วยกันทั้งนั้นถือคริสต์บ้างพ่อแม่พาถือพุทธมาบ้างก็กราบพระนึกถ้าอย่างนั้นก็อาบเถอะอาบก็เหมือนอาบน้ำธรรมดาเนี่ยก็ตกลงอาบพอไปอาบน้ำในอ่างที่เขาทำพิธีไว้ทุกๆวันพระจะได้อาบวันสบาโตวันฮอลิเดย์เพราะว่าน้ำมันแห้งเขาบอกว่าคุณสมภพเสียใจด้วยนะวันนี้น้ำของเราแห้งไปหมดต้องเป็นวันพระหน้าอาตมาขนลุกขนพองชูชันโลมาชาติคือขนนี่ลุกเปรียวเลยน้ำตาไหลซึมออกมาแปลกใจว่าทำไมมันจึงเป็นอย่างนี้หรือว่าพระรัตนตรัยซึ่งพ่อแม่ของเราเคยเคารพบูชานับถือมาท่านไม่ต้องการให้เราเป็นอย่างนี้หลังจากนั้นก็ตีตัวออกห่างไม่เข้าไปอีกเมื่อไม่เข้าไปเอกก็มีความคิดขึ้นมาเอกว่าเอศาสนาพุทธเราเนี่ยน่าจะมีอะไรดีๆแต่เรายังไม่ได้ศึกษาเรามาเรียนแต่คัมภีร์ไบเบิลเราน่าจะได้รู้พอดีกลับมาบ้านมาบ้านนี่พ่อไปบวชแล้วพ่อไปบวชที่วัดหนองปากทงจังหวัดอุบลก็ตามไปเพราะว่าพ่อกับอาตมาไม่ถูกกันทำไมยังไม่ถูกกันเดี๋ยวเล่าให้ฟังนิดหน่อยคือลูกทุกๆคนเนี่ยเขาดีหมดในตระกูลแม้จะยากจนแต่ก็มีศีลมีธรรมพี่ชายทุกคนไม่มีใครสูบบุหรี่ไม่มีใครกินเหล้าไม่มีใครเล่นการพนันแต่อาตมาเนี่ยเป็นมดสูบยาปานกินพวกสูบกัญชานี่เขาต้องยกเขียงหนีจากกินเหล้านี่ปานให้หนูเก่งมากเลยพ่อก็ไม่ชอบตีมวยก็เก่งไหมเบื้องหน้าเบื้องตานี่มีแต่บาดแต่แผลมีแต่ตีมวยเก่งขนาดวันหนึ่งไปนอนเจ็บไปต่อยมวยมาพ่อบอกว่าหนีไปตายบนอื่นคนว่าซึ่งยังมาตายอยู่เฮือนผมจะเห็นว่าซั่นคำเดียวที่พ่อพูดมาละอายที่หนักไปกว่านั้นคือแม่เจ็บปวดรวดร้าวเป็นแผลตามเนี่ยเขาตีกลางคืนพ่อดุพ่อด่าแล้วแม่สมัยก่อนไม่มีไฟฟ้าน้ำใจของแม่เอากระบองมาไตมาเบิ่งมาลูบลูกเอ้ยเลี้ยงมาหมดบ่เฮาไตให้บ่เฮาตอมใหญ่มากเฮาเขาค้าเขาตีเนาะลูกอาตมานี่กัดฟันน้ำตามันไหลออกมาสะอื้นอยู่ในอกไม่พูดทำท่านอนหลับนึกถึงแม่ว่าตั้งแต่นี้ต่อไปเรายังไม่ทำให้แม่เราร้องไห้แม่นี่ร้องไห้ด้วยตื่นออกมาวันใหม่ก็แผลยังไม่ดีพ่อแม่เมื่อหน้าเบิดขายหมูน้อยตัวหนึ่งได้80บาทสมัยนั้นลักหนีไปกรุงเทพนี่ไปตายเอาทั้งหน้าวะฉันหลังจากนั้นอาตมาก็ว่าจนไปเข้ากับหมู่ศาสนาคริสต์ไปทำงานทำการพ่อกลับมาได้ทราบข่าวว่าพ่อไปบวชซึ่งพ่อนั้นไม่ถูกกันอยู่แล้วไปบวชแล้วนี่คือระบบหายก็พยายามก็ตามไปเยี่ยมที่อุบลบังเอิญที่อุบลนี่พวกฝรั่งเขามาบวชเยอะเลยกับอาจารย์ชาว่าหนองปากทงอาตมาก็ไปเห็นพวกฝรั่งเยอะมาบวชสมัยนั้นโรเบิร์ตเมโทเข้ามาบวชก็ไม่นานนักแล้วก็ชาคาโรจากออสเตรเลียมีพระฝรั่งประมาณสัก10คนก็เห็นเวลาฉันข้าวอย่างเงี้ยฝรั่งก็ฉันข้าวข้าวเหนียวเอาใส่ในบาตรฉันแบบพระท่านฉันวันเนี้ยอาตมาเห็นแล้วก็เอ๊ะพระเอิดพระอมกินแนวนี้มันละแซ่บละนู่อยู่บ่คึดในใจเด้มันละแซ่บอยู่บ่กินไอ้นี่ฝรั่งขึ้นมากินได้ว่าท่านกินข้าวเหนียวก็เลยไปถามบอกท่านฉันอย่างนั้นมันอร่อยไหม ถามว่าท่านพูดไทยได้ไหมถามก็เลยเขาบอกว่าได้ก็เลยถามว่าท่านฉันอย่างนั้นอร่อยไหมฝรั่งก็บอกว่าไม่ได้กินให้อร่อยเนี่ยฝรั่งเริ่มจะเทศให้ฟังแล้วบอกว่าไม่ได้กินให้อร่อยอ๋อบอกกินให้แซ่บมันไปกินเอ็ดยังมันนี่ขึ้นแน่ใจฝรั่งบอกว่าไม่ได้กินให้อร่อยอาตมาก็เลยถามว่าทำไมท่านพูดอย่างถ้าไม่กินให้อร่อยแล้วกินให้มันเป็นอะไรฝรั่งก็บอกว่ากินให้มีชีวิตตั้งอยู่ได้เพื่อปฏิบัติธรรมตรงนี้สะอึกเลยในความรู้สึกว่าโอ้โหนี่ฝรั่งนี่เขามีความรู้สึกต่อพระพุทธศาสนานี่สูงมากเลยเรายังไม่รู้เรื่องเลยเราเนี่ยไปนับถือศาสนาคริสต์อยู่อาตมาก็ถามว่าฉันอย่างนั้นมันไม่เสียท้องหรออาหารหลายๆอย่างปนๆกันไปเดี๋ยวเบิ่งมันเอกเลขก็คือหากหมาเนี่ยว่าง่ายๆจะไปฝรั่งว่าคุณกินที่บ้านคุณไม่เสียท้องหรือเขาว่าอาตมาก็บอกว่าไม่ได้กินรวมกันอย่างนี้เนี่ยอยากถ้วยไหนก็จะกินถ้วยนั้นอันไหนชอบก็จะกินกินทีละครั้งไปรวมกันในท้องฝรั่งก็บอกว่ากินทีละครั้งก็ไปรวมกันในท้องอย่างเดียวกันอาตมาก็มาคิดว่าเออจริงนะในท้องนี่มันบ่ได้เป็นมังตําลองแตงแรงอันนี้เสอต่ํามักทั่วอันนี้เสอแก่งหน่อไม้วันนี้เสอเค้าละซ่องวันนี้เสอเค้าปุ้นมันบ่ได้ว่ามันก็ลงไปร่วมกันคือฝรั่งว่าโอ้มันแม่นอะไรนี่อาตมาก็คิดหลังจากนั้นก็สนทนาธรรมกันเกิดความเลื่อมใสขึ้นมาว่าเอเราน่าจะได้บวชน่าจะได้บวชน่าจะศึกษาหลังจากนั้นอันนี้เป็นจุดแรกที่ทําให้อาตมากลับมาสู่พุทธศาสนาหลังจากนั้นก็มาศึกษาเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยมาจนเกิดความดื่มด่ำแต่ก็หัวก็ยังไม่ดีอยู่ดีมาถึงท่านสอนเรื่องสมาธิเปิดพระไตรปิฎกถึงเล่มที่9มันมีอยู่45เล่ม 21,926 หน้ามีอยู่45เล่มพอมาถึงเล่มที่9พระพุทธเจ้าจะพูดเรื่องอนุภาพพวกสามัญญผลผลอันจะพึงได้รับจากการบวชการประพฤติที่ถูกต้องท่านพูดไปถึงบทว่าเมื่อมีสมาธิแล้วเนี่ยสามารถโน้มน้าวจิตไประลึกชาติ6ผลหลังได้1ชาติบ้าง2ชาติบ้าง3ชาติ4ชาติ5ชาติ10ชาติ20ชาติ50ชาติ100ชาติ1000ชาติจำได้ว่าเราชื่ออะไรนามสกุลยังไงมีอาหารอย่างไรมีที่อยู่อย่างไรหลังจากนั้นก็ยังสามารถโน้มน้าวจิตไปรู้จักสัตว์ที่จุติที่เกิดที่ตายไปนรกไปสวรรค์นอกจากนั้นก็มีฤทธิ์มีเดชมุดลงไปในดินเหมือนดำลงไปในน้ำเดินไปในอากาศเหมือนนกบินไปในท้องฟ้าทะลุผาฟ้าทะลุกำแพงลูกคำดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ว่าขี้คุยบ่ยังคิดอยู่ได้นะยังบ่ยักเสื้อแต่ก็ยักล่องเบิ่งก็มันไม่เห็นอะไรบอกแต่พอมาอ่านมาในเล่มที่9เนี่ยไม่สอนวิธีทำแต่สอนผลอันจะเกิดมาจากการประพฤติปฏิบัติพอมาเข้าถึงจากทีฆนิกายแล้วจะมาถึงมัชฌิมนิกายเริ่มเข้าอุปริปันนาตมัชฌิมปันนาตไปนี่มีเรื่องปฏิบัติละเอียดยิบเลยเป็นขั้นเป็นตอนทำจิตยังไงเพ่งยังไงอาตมาก็ลองไปล่องของเมื่อก่อนหน้าแม่นเลยไปให้ไปหน้าไปหานั่งบนจบๆบนคนบ่มาเห็นยังอายเขาไม่ๆล่องเบิ่งซะก่อนทำไปทำมาบ่อยๆเข้าปรากฏว่าเอหัวสมองนี่มันจำมันเริ่มจำจอกหลอกแหลกชื่อตั้งแต่น้อยๆไปร่วมเรียนอยู่กับเพ่อว่าฤทธิ์อาจารย์อาคมน้ำมูกพวกรู้ใส่ใส่เห็นมัดนักเขาฮอดน้อยๆแม่ไปซ้อนกุ้งซ้อนซิ่วมั่มมกก็กินนอนไข่อยู่กินน้ำวอว่าหันเป็นเลยยังชื่อใดขึ้นมาเองทีนี้ถ้าจะพูดเลยไปฟากน้อยๆลงไปถึงชาติก่อนนู่นจะหาว่าขี้คุยก็เลยว่าต้องชื่อมันชื่อมันแค่นี้สักก่อนที่จะมาเชื่อไม่มีความสงสัยเลยว่าเรื่องจะระลึกชาติผลหลังได้นั้นทุกคนทำได้หมดไหนเนี่ยถ้ามีสมาธิมากๆในหัวกระมองเฮ้าเลยคือกันกับเพื่อนไงเหมือนกับโกดังใหญ่ๆเราเก็บทุกสิ่งทุกอย่างไว้เนี่ยมาหลายแสนชาติแล้วเสร็จแล้วลืมบ่นไหวบ่แม่นมันฮี้ลืมบ่นไหวคันมือดีขึ้นดีเฮาบ่ไปหั่นมานี่แล้วอยู่เฮือนเก็บบ่ทันเอ้าอันนี้อยู่นี่บ่สัตว์ว่าแม่นมันเฮี้ยแล้วเพิ่นยังเห็นอยู่เมื่อใดจิตท่านสงบลงไป 20% ท่านจะระลึกย้อนหลังไปสู่อดีตประมาณ 20% ถ้าสงบมากถึง 50% มันจะย้อนคืนไปอีก 50% ถ้าเลย 60 70 80มันจะฝากตั้งแต่ยังเป็นเด็กน้อยตั้งแต่พ่อแม่นี่จะขึ้นไปอีก ปเห็นพ่อแม่ผูกก้อนบนบ้านเมืองว่ามีรถมีเลยตักขันขี้เกณฑ์หื่นเป็นนั้นนั้นเนี่ยมันจะมีไม่แปลกทุกคนเนี่ยมีได้ไม่ใช่เราลืมแต่มันทับถมหมักหมมกันมากแล้วมันขุ่นมัวเพราะเหตุนั้นเอาแค่ชื่อหนังสือได้เก่งๆชื่อนั้นชื่อนี้ได้นี่ก็ว่าพ่อแล้วอาตมาก็เลยไม่สงสัยว่าคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยพิสูจน์ได้จริงๆปัสสิโกหลังจากนั้นก็ตั้งใจว่าเราน่าจะต้องบวชมันยักชาติหนึ่งแต่กับบนนี้ใจย่านมันยักสิเห็นผู้สาวงามๆผัดขึ้นมักน้ำเขาอยู่หน้าตำอิดนะขันโพดแล้วมันยักสิกเดี๋ยวเอ็ดเดี๋ยวไหนเขาเนี่ยขันโพดเนี่ยบอกต้องสิกเพราะฉะนั้นอาตมาจึงต้องไม่บวชทนมาอยากบวชมาประมาณ10 กว่าปีไปอยู่ต่างประเทศ6 ปีเอาพระไตรปิฎกใส่เครื่องบินไปอ่านอยู่นั่นแหละตอนหลังมาก็เบื่อหน่ายชีวิตมากขึ้นทำงานมากรับผิดชอบมากเงินเดือนมากตั้งแต่เงินเดือน10,000, 20,000, 30,000ขึ้นรับผิดชอบมากขึ้นปัญหามากขึ้นเบื่อหน่ายมากขึ้นในที่สุดมาบวชในปกครองใจดวงเดียวดวงนี้หมดต้องไปปกครองหลายคนคือถึงนี้คิดในใจเดี๋ยวนี้อายุ41 ปีบวชมาได้6,000 ษายังใหม่ในธรรมวินัยยังไม่ได้เป็นพระเถระยังเป็นเถระยังเป็นน้อยๆอยู่เพราะฉะนั้นอันนี้เล่าให้ท่านทั้งหลายฟังว่าตะเลิดตะเลยมาตั้งแต่บ้านหนองดอกเมื่อบวชมาแล้วเนี่ยยิ่งระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์มันจำนั่งสมาธิไปสงบไปถึงความอาภัพที่เรายากจนที่เราไม่ได้เรียนเป็นเจ้าเป็นนายนึกถึงครูบาอาจารย์อาจารย์คำฟองนารินรักอาจารย์อาคมไกรสอนศรีอาจารย์เหล่านี้ท่านเคยประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ถ้าเราไม่ได้ศึกษาไม่ได้เล่าเรียนไม่ได้รับความเมตตาปานีจากท่านพ่อไปขอออกท่านให้ออกเราก็คงอ่านหนังสือไม่ได้เดี๋ยวนี้อ่านได้แม้กระทั่งภาษาฝรั่งเคียนก็ได้ผู้ภาษาฝรั่งเทศได้บันทึกเสียงได้นี่เดือนนี้วันที่24ปลายเดือนที่ผ่านมาฝรั่งจากประเทศเนเธอร์แลนด์เขียนจดหมายมาจะขอมาฝึกสมาธิเข้าคอร์สที่วัด45 คนท่านอาจารย์จะรับไหมแต่มันเป็นผู้หญิงเดี๋ยวนี้ไม่แปลกกันนะเมืองไทยเมืองนอกฝรั่งก็สนใจธรรมะมากส่วนมากก็เป็นผู้หญิงอย่างนี้ล่ะผู้ชายน้อย45 คนจะมีผู้ชาย5 คนนอกนั้นเป็นผู้หญิงท่านอาจารย์จะรับไหมอาตมาก็ได้ตอบจดหมายไปแล้วว่ายังไม่รับเพราะว่าไม่มีที่ให้อยู่ที่แน่ๆเดี๋ยวนี้มันเป็นเวลาอากาศร้อนพวกฝรั่งกลัวร้อนอันย่ามฮ้อนมาละแกทรงแกเสื้อเหลือแต่กางเกงแน่งย่างไปอาบน้ำละพระทรงเจ้าละเป็นบ้าตายพอดีอาตมาก็เลยไม่กล้ารับพวกฝรั่งซึ่งปีที่แล้วเขามาฝึกอยู่2 คนชาวฮอลแลนด์ส่วนมากก็เป็นสาวอยู่15 วันอาตมาให้ไปก่อนคือพวกฝรั่งเขาไม่มีวัฒนธรรมแบบเราเขาอยากนุ่งยังไงเขาก็นุ่งเขาอยากนั่งยังไงเขาก็นั่งอยู่ดีๆสั่นหัวเข่าขึ้นที่นี่จะว่ายังไงเนี่ยผู้หญิงสาวๆน่ะมันก็เลยไม่เข้าท่าเพราะว่าอยู่เมืองนอกนั้นต้องจ้างอย่างโยมอยากจะไปฝึกสมาธิจะต้องไปจ้างครูเดือนหนึ่ง45 วันเดือนครึ่ง40,000 บาทเข้าในมีแต่เพื่อนจ้างสำเมื่อกี้อาตมาไปอบรมอุบลราชธานีชาวเมืองอุบลมานิมนต์ให้อาจารย์สมภพเนี่ยไปเปิดวัดเคลื่อนที่อบรมสมาธิภาวนาเขาจ้างรถบัสให้5 คันรับคนจากที่นี่ไปด้วยถ้าใครสนใจ5 คันนี้ก็ตกเป็นเงินไป39,400 บาทขนาดนั้นลงทุนจ้างให้คนไปฝึกอาตมาไปฝึกอบรมเขาอยู่7 วันมีผู้เข้าไปบวชเนกขมจารีอยู่963 คนนี่พวกเรายังไม่ตื่นตัวกันในด้านนี้เท่าที่ควรโดยเฉพาะจังหวัดสกลนครเป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะได้มาพูดกันในวันกตัญญูว่าเรากตัญญูกันจริงหรือไม่ถ้ากตัญญูมันต้องไกลไปกตัญญูต่อพระรัตนตรัยต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อพ่อต่อแม่ต่อครูบาอาจารย์ต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เดี๋ยวนี้เมืองสกลนครของเราถือว่าได้เปรียบจังหวัดต่างๆสถาบันพระมหากษัตริย์มีกันทั้งที่แปรพระราชทานภูพานราชนิเวศเจ้าฟ้ามหากษัตริย์เสด็จมาบ่อยๆกว่าที่อื่นแต่เขาได้วิเคราะห์ออกมาแล้วจากนักวิชาการจากนักสังคมวิทยาจังหวัดสกลนครต่ำกว่าเขาหมดเลยเรื่องเซนซิทีฟในทางนี้ทางศาสนาก็ดีทางสถาบันก็ดีความรู้ทางศาสนาก็ต่ำกว่าจังหวัดกะเลกะลาดอื่นๆด้วยซ้ำนี่คืออะไรเรากตัญญูกันจริงหรือไม่ ทีนี้เราก็มาดูต่อไปว่าจังหวัดสกลนครมีคนรู้จักมากอาจารย์ดังๆอย่างอาจารย์มั่นอาจารย์ฟั่นอาจารย์วันที่ท่านมรณภาพไปแล้วในอดีตหรืออาจารย์แบนในปัจจุบันอาตมาไปเทศถึงปากใต้ภาคเหนือเขาก็ถามถึงอาจารย์แบนแสดงว่าสกลนครเราเนี่ยมีคนรู้จักมากมีบุคคลที่มีคุณภาพแต่ตัวคนโดยทั่วไปประชาชนเรามีเซนสิทีฟทางนี้ต่ำมากเลยได้วิเคราะห์ออกมาแล้วทีนี้อาตมาลองประกาศอบรมวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมที่วัดอาตมา2ปีปีก่อนปีแรกๆมีคนประมาณ500 500นี่จากต่างจังหวัดส่วนมากสกลนครมีไม่ถึง 5% ประกาศปีนี้อีกทำหนังสือถึงพุทธสมาคมด้วยในนั่งในนายกพลังยังไม่เคยเห็นใครไปพุทธสมาคมแต่คนมาจากปักใต้ถึงภูเก็ตภาคเหนือถึงแม่ฮ่องสอนปีนี้ซัดเข้าไป800กว่าคนสกลนครเราก็ 5% ยังไม่ได้เท่าที่ควรเหมือนกันแสดงว่าเรามีเซนซิทีฟทางนี้ต่ำอยู่ยังมองไม่เห็นคุณค่าทีนี้การเลี้ยงคนจำนวนมากอาตมาประกาศไปวันแรกฝรั่งแกมาเลี้ยงฝรั่งเยอรมันบอกผมขอเลี้ยง1วันคนจำนวนนี้มาปฏิบัติธรรมอาตมาก็บอกว่าไหวหรือบอกว่า maybe more than 700 peopleบางทีอาจจะมากกว่า700คนนะคุณเลี้ยงไหวไหมฝรั่งบอกผมซื้อเรากินหมดมากกว่านั้นมันผมขอเลี้ยงเอาบุญพ่อเขาจริงๆมากกว่า700มากกว่า800 800กว่าเฉพาะโยมพระอีก200พระนี่มาจากต่างจังหวัดเยอะจากปักใต้จากภาคเนื้อจังที่อาตมาไปแสดงนั่นเข้ามาปรากฏว่าคนต่างจังหวัดที่มาเนี่ยเทปที่บันทึกเสียงไป5วันยังไม่ถึง7วัน5วันนี้เราหมดเทปไป2,700 ม้วนแล้วเราก็ไม่สามารถทำให้เองก็เลยให้สั่งไว้ก่อนแล้วเราค่อยทำผลิตส่งไปให้นี่คือความตื่นตัวที่เขายอมรับสถาบันทางศาสนาเพราะมันมีคุณค่ามีความหมายแต่พวกเรานั้นถ้าตามที่เขาวิเคราะห์มาแล้วก็น่าเป็นห่วงมากที่สุดสถาบันพุทธศาสนากระดีสถาบันหลักของชาติอย่างพระมหากษัตริย์กระดีท่านมาที่นี่บ่อยๆกว่าเมืองอื่นเลยอันนี้ทำให้อาตมาได้คิดมากว่าเมืองสกลนครของเราเนี่ยน่าจะมีคุณภาพทางจิตใจมากมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามบ้านน้องโด่งเราเนี่ยควรจะยกไว้ได้มองเห็นหน้าเห็นตาจำนวนมากมองดูมีแต่บุคคลที่สำคัญสำคัญท่านอาจารย์นิติท่านนายอำเภอท่านผู้จัดการท่านปาลัดโอ้ยสารพัดอาตมาคิดถึงพระพุทธเจ้ายิ่งได้ยินท่านกล่าวในที่ประชุมนี่จะจัดหาทุนหารอนเพื่อการศึกษาเดี๋ยวนี้จัดแล้วแจกแล้วและจะจัดกันต่อไปเป็นแนวคิดที่ดีในการสร้างสรรค์มีความคิดถึงพระพุทธเจ้ากับพี่น้องชาวบ้านน้องโดกเราพระพุทธเจ้าของเราครั้งหนึ่งท่านเดินขึ้นไปบนภูเขากับหมู่ภิกษุเป็นจำนวนมากท่านไปเห็นต้นไม้ใหญ่ต้นสาละสาละพวกเรามักจะแปลว่าเป็นต้นรังรังก็รังแต่รังมันคนละพันสักหน่อยหนึ่งเกือบเหมือนกันในอินเดียต้นสาละอยู่เชิงเขาทีนี้มันใหญ่มีกิ่งก้านสาขาดอกใบดกลำต้นใหญ่พระพุทธเจ้าท่านก็เลยบอกว่าภิกษุทั้งหลายต้นสาละใหญ่ได้อาศัยภูเขาศิลาล้วนและป่าทั้งหลายที่ล้อมรอบมันย่อมเจริญด้วยเปลือกด้วยกระพี้ด้วยแก่นเจริญด้วยกิ่งก้านสาขาและดอกใบในหมู่มนุษย์ก็เหมือนกันทีนี้ท่านเปรียบเหมือนสังคมมนุษย์ในหมู่มนุษย์ก็เหมือนกันในกลุ่มชุมชนใดก็ตามมีบุคคลชั้นหัวหน้าภาษาบาลีท่านเรียกว่านัลละปฏิสาธุอนุโมทนาเคยไปเทศบ่อยๆบางแห่งได้เรียกกินนามเพราะว่าอาตมานี่เสียงไม่ดีหลอดลมอักเสบไม่ใช่เขาจะเจือใจดำไม่อยากให้กินน้ำเขาดีใจเขาลืมเมื่อวานนี้ก็ไปเทศวานซืนที่อำเภอนาว่าชั่วโมงครึ่งคอแหบแล้วแหบเอกคนก็แต้ไม่มีน้ำกินโอ้ยอดไม่ไหวไม่มีเสียงถ้ามีน้ำสักแก้วจะดีโอ้กูรีกูจอมาให้ไม่ใช่เขาไม่อยากให้เขาดีใจบ้านน้อยๆนาคูน้อยนึกว่าท่านอาจารย์สมภพจะไม่ไปเขามานิมนต์อาตมาบอกพระพุทธเจ้าท่านเดินไปเทศคนฟังคนเดียวท่านก็เทศนั่งเทศนอนเทศวิ่งเทศยืนเทศวิ่งเทศก็มีองคุลิมาไล่ฟันทั้งวิ่งทั้งเทศยืนอยู่ไม่ได้มันจะฟันหัวท่านเอาถึงขนาดนั้นพระพุทธเจ้าวันที่ท่านจะตายท่านเดินไปเทศไปหนทาง25คาวุธจากปาวากุสินาราพักตรงไหนรากตรงนั้นอาเจียนตรงนั้นเทศตรงนั้นถึง25แห่งจนเวลาจะตายยังยก คอขึ้นมาเทศครั้งสุดท้ายอามันดายามิโวภิกขเวก่อนจะตายไปไม่ได้กันเทศสักบาทดอกแต่พอได้กินน้ำสักขันหนึ่งก็อ๋อพอแล้วเพราะฉะนั้นพอใจอาตมาพอใจถ้ามีใครจะฟังเทศนั่นคนเดียวก็เทศขอกันเทศกันเดียวเท่านั้นคือเงียบเงียบเงียบนั่นก็คือการเทศที่อาตมาปรารถนาที่สุดเราจะได้เข้าใจกันมิฉะนั้นเหนื่อยเปล่าทีนี้พระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าอายะถาหิปะพะโตเซโลอรัญญสมิงพละห้าวันเนตังลุกข้าอุปนิสัยวัฏทันเตเตวนปฏิต้นไม้ทั้งหลายอาศัยภูเขาศิลาล้วนในป่าใหญ่ย่อมงอกงามขึ้นมาได้เป็นต้นไม้ฉันเจ้าป่าได้ฉันใดวนปฏิท่านอาจารย์นิตินั่งในท่านเก่งบาลีวนปฏิคือเจ้าป่ายิ่งใหญ่ในป่าต้นไม้ต้นใหญ่ๆต้นยูงต้นยางต้นไม้ใหญ่ๆมาจากต้นเล็กๆมาจากต้นเล็กๆต้นเล็กๆก็มาจากต้นใหญ่ๆอาศัยปกคลุมหุ้มห่อท่านที่เป็นนายอำเภอมาแล้วท่านที่เป็นปลัดท่านที่เป็นผู้จัดการท่านที่เป็นครูบาอาจารย์ใหญ่ๆก็มาจากคนธรรมดามาจากความเป็นเด็กบ้านนอกอย่างที่ท่านนายอำเภอสุพจน์เล่าให้ฟังว่าเดินไปโรงเรียนไปสมัครเรียนหนังสือที่อุดรด้วยเท้าเปล่านั่นเดินไปถึง3วันกว่าจะไปถึงในความยิ่งใหญ่ของท่านเดินไปด้วยความอดทนในขณะเดียวกันพ่อแม่ปู่ย่าตายายมีสายเลือดในความอดความทนในการเสียสละท่านมองเห็นคุณค่าอันนี้ท่านจึงต้องมาเก็บมาหอมมารอมมารีบมาชักชวนกันสร้างทุนเพื่อการศึกษาแก่ลูกแก่หลานนี่มันจะปกคลุมหุ้มห่อกันคนโบราณอีสานของเราพูดไว้คำหนึ่งน่าคิดว่าไม่ใหญ่หน่อยเดียระดาษเป็นทันร่วมกันเป็นดงสูงโมคะยุ่งย่างเสือเครือเขาเกี่ยวเลี้ยวล่องทางลมผัดยังมีผมหน่อยทางพื้นจอจีไม่มูนี่เป็นเสียห่างไกลกันควมสัมพันธ์มันมีหากดูน้ำกันได้ฟงมูยุ่งย่างใหม่ใบหนาได้เป็นหมให้แกซุ่มมูหน่อยทางพื้นได้ซุ่มเย็นนี่พวกนี้ต้นยูงร่มยางใหญ่ท่านมาหาท่านอาจารย์สุพจน์ท่านผู้จัดการการไฟฟ้าท่านปลัดทั้งหลายเนี่ยเหมือนต้นใหญ่ๆแล้วทีนี้จะเป็นร่มเงาให้แก่ต้นน้อยๆยุ่งย่างใหม่ใบหนาได้เป็นหอมให้แก่ซุ่มหมูหน่อยทั้งพื้นได้ซุ่มเย็นซุ่มหมูหน่อยก็คือดังเดียวกันได้ร่วมกันปกคลุมให้ซุ่มเย็นทั้งเงาให้แก่ลูกโคเถ่ามหันโตต้นใหญ่มีชีวิตอยู่ได้สบายบางดังกันลูกหลานที่ดีที่งามปกคลุมหุ้มห่อแวดล้อมจิตใจให้แก่ผู้หลักผู้ใหญ่มีความสุขใจดูความเจริญเติบโตของลูกของหลานดูความดีความงามของลูกของหลานมีอายุยืนมีสุขภาพพลานามัยถ้าลูกหลานเป็นเปรตเป็นผีไปไหนมาไหนจะนั่งเล่นไพ่เล่นไฮโลกินเหล้าเมายาสมเลเทเมาดมกอกดองเกาพ่อแม่ตกนรกแล้วเหงาลงเหงาลงเหงาลงทุกวันนี้จะอยู่ในลักษณะเช่นนี้ตอนที่ลูกจะเสียก็เสียมาจากพ่อจากแม่นี่แหละมากกว่าไม่ได้พูดถึงบ้านน้องดอกนะพูดถึงที่อื่นที่อื่นนี่ผู้เฒ่ากำลังจะเป็นกำพร้าแล้วทุกวันเนี้ยกำพร้าลูกผมเห็นกำพร้าพ่อกำพร้าแม่ลูกมันหนีจากห้ามไว้ก็ไม่ฟังบอกไม่ได้ใช้ไม่ฟังบางทีพ่อแม่พูดดีๆมันไม่ดีด้วยพูดจากระโชกโหกหักพ่อแม่กุ้มใจไม่มีทางออกหันหน้าเข้าฟ้าร้องไห้เช็ดน้ำตานี่ผู้เฒ่าเนี่ยแห้งให้ไวพอมาแล้วใจเบาเขียดง่ายใจดีทอหมักฝ่ายใจหายทอหมักตูมเลี้ยงลูกเต็มบ้านเลี้ยงหลานเต็มเมืองด้วยความยุ่งยากลำบากก่อนที่บ้านเมืองจะเจริญอย่างนี้มันสบายเมื่อไหร่ไหนจะต้องตำข้าวไหนจะต้องตักน้ำบ่าแบกหลังหนุนอุ้มลูกใส่เอวทั้งหาบกระตาลงไร่ลงนายากไม่เหมือนสมัยนี้เท้ามาแล้วมันมาเว้าเฮ้ยง่ายๆมันละเคสละบ่เนาะยู่ซื่อๆเด้ไปสั่นยู่สมเท่าแน่จะสิเว้าหลายไปสั่นเพียงแค่นี้ก็หันหน้าเข้าฝาพญากับพญาเวนเอ้ยมาเอาผู้ค้าไปเถอะเดี๋ยวตายว่าจะจะอยากตายแล้วมันอยู่ไม่ไหวลูกเขาว่าเอิ้นหาพญากรรมพญาเวนวันดีคืนดีลงมาวัดอุ้มหลานมาด้วยเห็นหลานกำลังน่ารักกราบพระกราบแล้วกราบอีกสาธุทอนขอให้ผู้ค้าอายุยืนยืนได้อยู่น้ำลูกน้ำหลานไปดลๆจักอยากยืนจักอยากตายไม่รู้จะเอาอย่างไรพูดเท่าพระองค์อาบมาหมดแล้วเห็นไหมลักษณะเช่นนี้ถ้าพ่อแม่ดีลูกเต้าจะดีตามอาตมามองเห็นแล้วว่ามาที่บ้านน้องโดกเนี่ยมีเชื้อเ ที่ดีมีเผ่าพันธุ์ที่ดีพ่อแม่ดีเหมือนต้นยูงต้นยางใหญ่ที่ให้ร่มเงาแก่ต้นน้อยๆที่อยู่ข้างล่างต้นน้อยๆเหล่านี้ก็จะเจริญเติบโตทีนี้อาศัยหลักจากผู้ใหญ่แล้วก็ต้องมีผู้หลักเขาเว้าอยู่ว่าเศร้าเราเป็นผู้หลักเป็นผู้ใหญ่เราก็อาศัยผู้หลักผู้ใหญ่ก่อนที่เราจะเจริญมาใหญ่ซื่อๆว่าเป็นหลักก็มีได้นี่ถ้าใหญ่ทั้งใหญ่ทั้งเป็นหลักผู้หลักผู้ใหญ่อย่างคือนายอำเภอของเฮาเนี่ยคือท่านอาจารย์สุพจน์ท่านอาจารย์นิติอย่างนี้เป็นผู้ใหญ่พร้อมเป็นผู้หลักหลักอย่างหลักจิตหลักใจกระทำในสิ่งที่ดีที่งามเป็นแบบเป็นอย่างแก่ลูกแก่หลานคู่มือนี่เด็กน้อยบ่ดีนี่เฮาขาดหลักหลัก